szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 8 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji chce 73 europosłów z 5 frakcji parlamentarnych. Przeciwko faszyzmowi i wojnie na Ukrainie protestowali w Białymstoku Białorusini w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Bilety nawet za kilkanaście złotych. PKP Intercity ogłosiły nową promocję. 73 europosłów z 5 frakcji parlamentarnych zażądało zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji. Deputowani wysłali w tej sprawie list do przewodniczącej Komisji Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji. Ten list widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dotychczasowe restrykcje są zbyt słabe i muszą być znacząco wzmocnione, napisali europosłowie. Dodali, że wpływ sankcji na rosyjską gospodarkę jest niewystarczający, by ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny na Ukrainie. Według deputowanych restrykcje powinny położyć kres transferowi technologii do Rosji, powinny odłączyć rosyjskie instytucje finansowe od funduszy, powinny również uderzać we wszystkie kraje i firmy, które obchodzą sankcje. Europosłowie ponowili również apel o wpisanie na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie ponad 6 tysięcy osób uznanych za skorumpowanych przez Fundację Walki z Korupcją założoną przez Aleksieja Nawalnego. Europosłowie zaapelowali też do Komisji o znalezienie prawnych rozwiązań, by przekazać Ukrainie zamrożone już w ramach sankcji rosyjskie aktywa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pod listem podpisało się 13 polskich europosłów. Marek Balt, Jerzy Buzek, Anna Fotyga, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Patryk Jaki, Jarosław Kalinowski, Beata Kępa, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Łukacijewska, Jacek Sariusz-Wolski, Radosław Sikorski oraz Róża Tun. Na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej zostanie otwarte centrum rehabilitacyjne dla ukraińskich żołnierzy. Ławra to najważniejsze centrum pielgrzymkowe na Ukrainie, mówi dyrektor Narodowy Kompleksu klasztornego Maksym Ostapenko. Teraz ludzie potrzebują nie tyle pomocy fizycznej, co psychologicznej. W połączeniu z zabytkami kultury jest to łatwiejsze do osiągnięcia. Osoba, która przeszła przez najstraszniejsze próby wojny, może poczuć tutaj to, o co walczyła. Poczuć, że to jest jej dziedzictwo, dziedzictwo jej dzieci i wnuków. Ławra powinna być otwarta dla potrzebujących. Centrum Pomocy Psychologicznej będzie zlokalizowane w jednym z obiektów, które zostały zwrócone państwu ukraińskiemu po rozwiązaniu umowy najmu z cerkwią Patriarchatu Moskiewskiego. W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej mieszkający w stolicy Podlasia Białorusini protestowali przed konsulatem w Białymstoku przeciwko faszyzmowi i wojnie na Ukrainie. Skandlowali hasła "Precz z faszyzmem, z Putinem i Łukaszenką, sława Ukrainie i niech żyje Białoruś". Chcieli pokazać solidarność Białorusinów z walczącą Ukrainą. Naszą akcją przypominamy, że wojna, która niby skończyła się, ona nie jest skończona i ten nazizm przetworzył się u rasizm i niestety to jest bardzo wielka pogroza dla całej Europy. Europa już przeżyła taką dużą wojnę i chyba nikt się nie spodziewał, że to się powtórzy, ale to się powtarza tu i teraz. To jest Dzień Pamięci, tu nie ma czego świętować, tu nie jest wesoło, to jest bardzo smutno. Niestety po 78 latach rasizm, łukaszyzm, faszyzm istnieje. I dalej. Dzisiaj wojska rosyjskie atakują ukraińskie miasta. My chcemy też pokazać naszą solidarność z narodem Ukrainy, że Białorusini są razem przeciwko rosyjskiej agresji. Protest przed konsulatem był już kolejną tego typu akcją zorganizowaną przez przedstawicieli białoruskiej diaspory mieszkającej w Białymstoku. Spółka PKP Intercity ogłosiła nową promocję. W puli jest 1,5 miliona tańszych biletów na przejazdy po całym kraju. Akcja potrwa do 28 maja i będzie obowiązywać na przejazdy do końca tego miesiąca. Niektóre przejazdy kosztują kilkanaście złotych, mówi rzecznik spółki Cezary Nowak. Dzięki ofercie promo na najpopularniejszych trasach, takich jak z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Katowic czy Poznania, ceny biletów mogą zaczynać się już od 19 zł. Podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł. Oferta obowiązuje również na przejazdy pociągami Pendolino. Aby ułatwić wyszukiwanie tańszych biletów, PKP Intercity udostępnia na swojej stronie internetowej zakładkę www.intercity.pl/promobilet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie dużo słońca, temperatura maksymalna od 12 stopni na Podkarpaciu, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem od 0 do 8 stopni, a na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwetę. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o życiu duchowym inspirowanym powołaniem. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielewskim. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Mają niewiele ponad 30 lat. Skończyły studia i zaczęły pracować, jednak czuły, że czegoś im brakuje. Każda w inny sposób zaczęła zbliżać się do kościoła. Aż w końcu ich życie obróciło się o 180 stopni i zdecydowały się wstąpić do zakonu. Jak rozpoznały powołanie, jak wygląda ich codzienność i jakie było ich życie przed podjęciem tej trudnej decyzji? Zapraszam do wysłuchania reportażu Weroniki Puszkar pod tytułem Wstąpiłam do zakonu. Reportaż w Trójce. Zajmowałam się kosmetyką. To była moja pasja i rzeczywiście ja odnajdywałam się w tym. i nie wyobrażałam sobie życia inaczej. Zainwestowałam w siebie i w szkolenia, kursy. Przygotowywałam panny młode głównie do ślubów. Robiłam makijaże, zabiegi kosmetyczne, rzęsy. Takie dość nietypowe. I chyba już mi się to nie przyda. Pracowałam w audiologii. Zajmowałam się robieniem badania słuchu i dobieraniem aparatów słuchowych. Aczkolwiek też już później myślałam trochę, żeby się przebranżowić i w jakąś inną działkę pójść. Pracowałam jako nauczycielka języka angielskiego. Chyba moje życie niewiele różniło się od większości osób w moim wieku. W wolnym czasie lubiłam bardzo podróżować, dobrze wyglądać. Myślałam raczej o małżeństwie. Przez całe życie przywiązywałam bardzo dużą uwagę do wyglądu i nie potrafiłam sobie w ogóle wyobrazić tego, że będę musiała wyjść na dwór bez makijażu, ponieważ przez 28 lat chyba nie było ani jednego dnia, kiedy wyszłabym bez makijażu, więc rzeczywiście to było dla mnie trudne, chociaż to jest jakaś głupota. Miałam tlenione włosy, blond włosy, więc też jak przyszłam tutaj, to dopiero zobaczyłam po wielu latach, jak wygląda mój naturalny kolor włosów. Przefarbowałam sobie na taki ciemniejszy blond, pamiętam, i później ten odrost nie był tak widoczny. Mała kapliczka. Tutaj zwykle się właśnie modlimy. A i tu jest biblioteka jeszcze na przysówko? Tak, tutaj mamy takie zajęcia każdego dnia. Różne wykłady, konferencje sobie słuchamy. Mhm. Teraz przejdziemy też do kurnika, w którym jedna z nas pomaga raz w tygodniu. Tu jest kurniczek nasz. Proszę bardzo. Około 100 kurek. Kury. Szczęść Boże. Pomagamy tutaj siostrze Bożence wiosną, nie? I latem. Tutaj mamy swój ogródek, taki większy. Trudno powiedzieć, że to jest jeden dzień, kiedy to się wydarzyło, że nie wiem, piorun wymyślili i nagle przyszła mi myśl, że pójdę do zakonu. No nie. Mój tata bardzo nalegał, żebym poszła z nim na taką mszę o uzdrowienie. Ja miałam problemy ze zdrowiem, z kolanem. Zgodziłam się w końcu po wielu namowach, tak chyba, żeby dał mi spokój. Na tej mszy długiej, bo ona trwała ponad 2,5 godziny, zobaczyłam Pana Jezusa żywego w Najświętszym Sakramencie. To nie była żadna wizja, to po prostu trudne do wyjaśnienia, no nie? Bo to trzeba przeżyć i trzeba zbliżyć się do Boga. Wtedy też tego nie rozumiałam. Po każdej z takich mszy wyjeżdżałam radosna, przepełniona szczęściem, taką miłością, z taką wielką tęsknotą, której nie potrafiłam zrozumieć. I ja tak pilnowałam sobie tego czasu, żeby raz w miesiącu na tą mszę pojechać. Pomyślałam, że dlaczego w sumie nie miałabym pójść co tydzień na mszę. Więc tak chodziłam co tydzień, a później na różne te nabożeństwa, zależy co tam było w sezonie, czy różaniec, czy jakieś litanie, majówki. I skończyło się na tym, że chodziłam codziennie. No i to też było takie niezrozumiałe dla ludzi, z którymi przebywałam, pracowałam. Często spotkałam się z tym, że... Bo tak sobie planowałam też dzień, żeby być albo przed pracą, czy po pracy na mszy świętej, to często słyszałam, że o, ja to bym wolał poleżeć sobie pół godziny przed telewizorem, niż iść jeszcze na mszę teraz. Albo po co? Nikt tak nie chodzi. Po co ja tam do tego kościoła tak latam? Ja odnajdywałam tam coś, co wtedy nie umiałam tego nazwać. Teraz już wiem, że to była taka miłość, która ciągnie mnie do życia wiecznego. No nie? I to jest... No... Przepiękne uczucie miłości, nie tylko uczucie, ale to jest miłość, która jest we mnie cała i aż się wylewa ze mnie, no nie? Więc ja naprawdę życzę, żeby każdy przeżył coś takiego i tylko wtedy będzie można mnie zrozumieć. 15 lat mniej więcej byłam poza kościołem, byłam takim buntownikiem. Pan Bóg przyszedł do mnie bardzo niespodziewanie. Mój tata powiedział, że spisuje się na pewną śmierć, bo u mnie w rodzinie nie mieliśmy nikogo znajomego, tak, z takiego grona księży czy sióstr zakonnych, a jak już słyszeliśmy, no to były te nieprzychylne wiadomości. I trudno mi było, bardzo mi było trudno powiedzieć w domu, że podejmuję taką decyzję, że idę do zakonu. Nie mogło mi to przejść przez gardło. Dla mnie to było tak coś nowego, coś tak trudnego, ale z drugiej strony bardzo takie ekscytujące. Trzeba było powiedzieć w domu, nie? To tak za pierwszym razem powiedziałam i tata jakby nie usłyszał. Co konkretnie powiedziałaś? Zrezygnowałam z pracy, idę do zakonu. No i tata usłyszał, zrezygnowałam z pracy, no to pomyślał sobie, nawet nie tak źle, no bo pewnie założę coś swojego, no nie, jakiś swój biznes, no jeszcze lepiej. Więc drugie podejście musiałam zrobić i po kilku dniach dopiero się jeszcze raz powiedziałam. No to tak już przyjął to mniej radośnie. Mojemu tacie było bardzo trudno z tym też. Ale twój tata jest wierzący. No jest, jest, tak, jest. Jest wierzący i w pewnym momencie, jak już przyjechał do mnie po kilku miesiącach do zakonu w czasie świąt i zobaczył, że jestem w atmosferze takiej miłości i zobaczył siostry, że jestem szczęśliwa, zadowolona, że otoczona taką troską i opieką, to wtedy zdał sobie sprawę, że to jest odpowiednie miejsce, że jestem bezpieczna i nie ma powodu do niepokoju. Nie przestrasz się. To jest dosyć ciemne światło, przejdziemy tędy. Tak, to jest na dole, ale spokojnie, tam jest światło, tylko tutaj teraz tak wygląda. Chodź, chodź, chodź, chodź. Mamy takie przejście, żeby nie przechodzić przez odraj. Żeby nie przechodzić przez... No tam jest dojście z zewnątrz. Mhm. Nasze siostry wszystko urządzały tutaj. Wow, a co to jest w ogóle za miejsce, tak ogólnie? Tutaj, teraz? Tak. Izba pamięci. Mam piątkę rodzeństwa, nas jest sześcioro w domu i dla mnie rodzina to jest podstawowa myśl, o której no, jako młoda dziewczyna myślałam na początku. I tak chodziłam na te pielgrzymki kilka lat z rzędu, szłam z intencją o dobrego męża i nawet nie zdążyłam jeszcze dobrze tej intencji pomyśleć i w tym momencie Pan Bóg bardzo mocno przemówił do mnie. Właśnie to jest ciężko wytłumaczyć. Tak się zastanawiam, jak to jest, jeżeli ktoś jest zaręczony i staje już na ślubnym kobiercu. I co to jest za pewność, że to jest ten mąż, że to jest ta żona, że to jest ta osoba, z którą chcę spędzić całe życie? Mi się wydaje, że może to jest coś podobnego. Rodzaj pewności. To było jak grom z jasnego nieba, że on mnie powołuje, że on chce, żebym ja poszła do zakonu. Dla mnie to było takie zaskoczenie. Pamiętam kilka dni z rzędu, pielgrzymka trwała 10 dni. Nie potrafiłam nawet z nikim o tym porozmawiać. Dla mnie to był taki strach i miałam wrażenie, jakbym była przez te dni pod wodą, jakbym się dusiła. Jeszcze wtedy moją przyjaciółkę zaprosiłam, wtedy pierwszy raz na tę pielgrzymkę. Mówię, chodź Daria, będzie super. I nawet nie byłam w stanie z nią porozmawiać. Chodziłam gdzieś tam obok, bo ciągle mi się chciało płakać i nie potrafiłam tego rozpoznać, co się ze mną dzieje. Ja już w pewnym momencie myślałam, może jestem jakaś nienormalna, co się ze mną dzieje, dlaczego ja się tak zachowuję. I dopiero później, po tych 5 czy 6 dniach, kiedy powiedziałam Bogu, mówię, jeżeli Ty chcesz, to ja będę tą zakonnicą. I pamiętam to, jak dziś dokładnie pamiętam, w jakim to było kościele, w jakiej to było miejscowości. To było, jakbym się wynurzyła spod wody. Moja mama jest bardzo wierzącą kobietą. Ja byłam przekonana, że skoro ona jest blisko Pana Boga, no to jeżeli jej powiem, to że ona się ucieszy. A to było zupełnie inaczej. Bardzo się wtedy zaskoczyłam, bo ona była jako pierwsza z rodziny, której chciałam powiedzieć osobiście i to było kilka miesięcy przed i to jeszcze tak wypadło, że to w jej urodziny. I mówię, mamo, właśnie jak wszystko tak się ułoży, jak Pan Bóg zechce, no to w twoje urodziny wstępuję do zakonu. No i wtedy właśnie nastąpiła taka cisza. Moja mama trochę wpadła w panikę. Później, jak już się z tym trochę oswoiła, to mi powiedziała, już się o ciebie nie boję. Ja mówię, mamo, ale nie mów jeszcze nikomu, mojemu rodzeństwu, bo ja bym chciała osobiście im powiedzieć. No i oczywiście mama ledwo ze mną się rozstała, już powiedziała mojej siostrze, siostra kolejnej, no i ta wieść się cała rozeszła po rodzinie, a ja żyłam w tej świadomości, że nikt nie wie, tylko mama. No i rozmawiałam z moimi siostrami, nawet moja siostra młodsza mnie tak podpuszczała, bo ja chodziłam wtedy już codziennie na Eucharystię, już nie mogłam żyć bez Eucharystii, bez adoracji. I ona mnie pyta, no Sylwia, ty tak codziennie chodzisz na mszę świętą? A ja nieświadomie mówię, no wiesz, no mi tak po prostu i tak się tłumaczę. I później dopiero moja inna siostra Asia powiedziała, Sylwia, ja muszę ci coś powiedzieć, bo oni wszyscy wiedzą. Dla mnie to był trochę taki cios, bo chciałam im osobiście powiedzieć. Nie wiem, dlaczego to było dla mnie ważne, ale później jakoś to przyjęłam i tylko nie powiedzieli tacie. I tacie powiedziałam sama osobiście i też byłam zaskoczona, bo przy mamie jeszcze mówiłam do taty, i on nie powiedział nic. Pamiętam, jadł wtedy rosół, to była niedziela, I mówię mu, że tak, że za było jakoś półtora miesiąca, że idę do zakonu. I zapanowała taka cisza. On się nic nie odezwał i moja mama weszła. No i ona w płaczu już idzie za... powiedz coś. Tata wstał, poszedł do pokoju i mówi, i powiedział tylko, że jeśli tak zdecydowała, no to niech tak będzie. Najbliższe przyjaciółki były bardzo wspierające, chociaż jestem pewna, że nie do końca rozumiały mój wybór, bo ja sama go nie do końca rozumiałam. Ale były też takie głosy, że marnuję sobie życie, że chyba oszalałam. Wiele osób próbowało mnie w ogóle odwieść od tego i mówić mu, ale zobacz, możesz równie dobrze pomagać wielu osobom, ale nie być w zakonie. Wolałabym przekazać wiadomość, że wychodzę za mąż niż to, że idę do zakonu i myślę, że to spotkałoby się z większym zrozumieniem. Myślę, że ludzie powiedzieliby gratulacje, no a tutaj musiałam usłyszeć, no jesteś szalona i coś jest z tobą nie tak. Jedna nauczycielka powiedziała, że jeszcze jakbym była w kościele anglikańskim, to narozumie, bo mogłabym przynajmniej być księdzem. W sensie, księdzem, mhm. Nie? Że przynajmniej byłabym widoczna gdzieś. A tak jest taki stereotyp jednak sióstr zakonnych, które gotują dla księży, nie? I tylko tyle. Ja studiowałam filologię angielską, uczyłam trochę jako lektor, trochę w szkole, też miałam grupę przyjaciół, miałam chłopaka, dużo takich fajnych pasji, chodziliśmy po górach. I w tym wszystkim widziałam, że zewnętrznie wszystko było w porządku, a gdzieś w moim sercu była taka pustka i smutek. Pochodzę z rodziny, która jest niepraktykująca. To jako nastolatka też odczuwałam taki brak. Widziałam, że moje serce tęskni do czegoś, czego nie zna. I to był też moment, kiedy do nas do szkoły przyszła grupa z ruchu Światło Życie, z Oazy. Nie pamiętam już, o czym mówili, ale pamiętam, że bił od nich taki pokój, którego ja nie miałam. I kiedy wstąpiłam do tej grupy, kiedy zaczęłam chodzić na Eucharystię, doświadczyłam miłości, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I pomału zaczynała się przygoda też odkrywania, kim jest Bóg, kim jestem ja, też przez czytanie słowa. Mimo wszystko miałam jakąś swoją wizję, jak ma wyglądać moje życie. Chciałam mieć męża i dzieci. I właśnie to był też wtedy moment, kiedy miałam chłopaka. Potem już to była taka droga wewnętrzna, trochę trudna, tym bardziej, że jestem jedynaczką i że to było bardzo trudne też dla mnie przyjąć, że Pan Bóg może mieć jakiś plan, który też będzie trudny do zaakceptowania dla moich rodziców. Ma to konsekwencje dla nich, że nie będą mieli wnuków. Przez 2-3 lata to była taka walka, jak ja chcę żyć. I w pewnym momencie, kiedy już wiedziałam, że ja też nie chcę żyć tak na powierzchni, że to, co zewnętrzne mi nie wystarczy, żeby być szczęśliwa, no to wtedy też się zaczęło. Ja też miałam kierownika duchowego, który mi mówił, miałam wtedy 25 lat, skończyłam studia i 24 lata. I to był taki czas, kiedy on mi powiedział, że to trzeba zdecydować, czy życie małżeńskie, czy w zakonie. I kiedy się z tym skonfrontowałam, no to już wtedy podjęłam decyzję, że chcę zaufać Panu Bogu. No miałam chłopaka i miałam chłopaków przed zakonem. Jeszcze dałam sobie taką szansę sprawdzenia, czy może za mąż pójście byłoby moją drogą. Ale wtedy myślałam, że bardziej życie samotne takiej singielki było dla mnie, no nie? I myślałam, że będę żyła sobie sama, bo nie miałam pojęcia o tym, że mogę być siostrą zakonną, bo mi to w ogóle nie przychodziło nawet do głowy. Nie zamykałam się na jedno, szukałam, ale nie było mi trudno zrezygnować z chłopaków. Jakoś bardzo trudno, nie? Jeden ostatni wiedział, tak. I jak zareagował? Nie powiedziałam mu tego wprost, ale muszę tutaj powiedzieć, że od niego dowiedziałam się o tym, że jest takie zgromadzenie sióstr franciszkanek misjonarek Maryi i bardzo mu za to dziękuję. On oczywiście nieświadomie zupełnie, bo wtedy powiedział mi o rekolekcjach, które siostry tutaj prowadzą. No ale dzięki temu właśnie polubiłam siostrę na Facebooku i dzięki temu dowiedziałam się o tej pusteli franciszkańskiej, na której rozeznałam powołanie, więc popchnął mnie do tej drogi. On się dowiedział chyba ze zdjęć właśnie z tej strony i gdzieś napisał do mnie po prostu, ale to była taka normalna relacja, tak my się rozstaliśmy w takich pokojowych warunkach, więc no... moja przyjaciółka z moją siostrą mnie przywiozły i pamiętam, jak przyjechałyśmy na ten parking w Lublinie i nie chciałyśmy wysiadać z tego samochodu. Myślę, że im było ciężej niż mi, bo dla mnie opuścić coś, to było związane z moją decyzją. Ale ja stawiam kogoś przed faktem dokonanym i to oni muszą się dostosować do mojej decyzji. I też było ciężko to dla nich, że nie będzie odwiedzin. Pamiętam, jak oddawałam mój telefon mojej siostrze. To jest bardzo dziwne uczucie. Swój osobisty telefon, po prostu wiesz, że już koniec i nie będzie tego numeru, już w ogóle oddajesz ten telefon i zostajesz trochę jakby z ręki na początku. I były takie sytuacje, że wydawało się, że czegoś brakowało. Telefon jest takim naszym uzależnieniem. Chyba kawkę się zrobiło. Przestało się. Tak? No to będziemy nalewać, nie? Kasia? Serwujesz? Tak, Kasia zrobiła. Siostra, kawę? Trzy czwarte, a potem mleko. Bałam się, że będzie jakiś dzwonek i będzie pobudka o jakiejś szalonej godzinie. Ale nie, każdy z nas wstaje o tej, o której chce. Akurat tutaj w Łapuniach mszę świętą mamy o 7 rano i to jest taki pierwszy punkt, na którym wszystkie się gromadzimy. Potem czas na śniadanie, na modlitwę poranną, czyli medytację Słowem Bożym. Mamy też adorację Najświętszego Sakramentu i tak zaczynamy około 10 obowiązek i pracujemy do 12. Później spotykamy się na taki godzinny obiad i później o 13 wracamy do obowiązków jeszcze na jakiś czas. I po południu mamy spotkania formacyjne. Później modlitwę wieczorną, kolację, czasami rekreację 3 razy w tygodniu. Tak wygląda ten plan i jak go mówię, to wydaje się być bardzo nudny, ale moje doświadczenie tego jest zupełnie inne, że bardzo dużo się dzieje pomiędzy tym wszystkim. Jedziemy na mszę świętą do więzienia, do zakładu karnego w Zamościu. Mamy 2 zakłady karne, no ale dzisiaj będziemy w stanie pojechać tylko na 1 mszę świętą. Będziemy się z tymi osadzonymi modlić do Miłosierdzia Bożego, pewnie koronką i potem msza święta. Także pojedziemy. Zawieziemy siostrę Bernatkę na krucjatę, a później po koronce do Miłosierdzia pojedziemy. Mamy telewizor, mamy internet, aczkolwiek w nowicjacie jest to taki czas ograniczonego korzystania z mediów. W nowicjacie, jeśli chodzi o kontakty z rodziną, to mamy telefon raz na miesiąc. Wiadomo, jeżeli się wydarzy jakaś sytuacja, że ktoś choruje w rodzinie, to nie jest tak, że nie i koniec, tylko to się rozeznaje. Aczkolwiek mamy taką zasadę, że raz na miesiąc telefon. Jeśli chodzi o telewizor, też się zdarza, że oglądamy jakieś wiadomości od czasu do czasu, bardziej komputer. Wystarczy obejrzeć wiadomości raz na tydzień albo coś przeczytać i tak naprawdę człowiek jest na bieżąco. Mamy też we wspólnocie siostry profeski. Dużo jest takich sytuacji, że gdzieś no coś się dzieje na świecie, takiego ważnego, to one nas informują i wymieniamy te informacje. Albo nawet któraś z nas gdzieś coś przeczyta i też się dzieli tym we wspólnocie. To też jest powód do rozmowy i też później do modlitwy. Trzeba się zająć po prostu domem, wspólnotą, zaanimować życie wspólnoty. Prawda? Także to tak jak trochę w domu, w rodzinie, ktoś ma jakąś działkę zarządzania, prawda? Nie, różnie te role się dzielą, prawda? Czasami żona jest taka bardziej, powiedzmy, dominująca, czasami mąż, nie? Ale jest ktoś, od kogo zależą jakby ostateczne decyzje, które się też podejmuje razem, ale ktoś, kto gdzieś taką pieczęć daje nad tym, więc... Kasia, serwujesz? Tak, Kasia, zgadzam. Zadzwoniłam do zgromadzenia i powiedziałam, że jestem zainteresowana wstąpieniem. Ale siostry ostudziły mój zapał trochę i powiedziały, że to spokojnie, to najpierw się spotkajmy, nie, porozmawiajmy. No i okazało się, że właśnie na początku chcą mnie poznać, zaznajomić z duchowością franciszkańską. I dopiero po paru miesiącach zaczynał się nowy rok i od października mogłam wstąpić. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Miałyśmy, pamiętam, listę rzeczy, które warto przywieźć ze sobą. Musiałam zupełnie zmienić swoją garderobę, więc poszłam na zakupy i okazało się, że znalezienie prostej, szarej spódnicy za kolano nie jest takie proste. Musiałam zakupić budzik, nie można było zabrać swojego telefonu. Od mojego domu rodzinnego do zgromadzenia było 5 minut samochodem albo mniej. Więc dla mnie to było zabawne, że jadę do zakonu. Jakoś nie mogłam sobie tego wyobrazić, że nagle zmienia się moje życie, ale tak naprawdę odjeżdżam tylko 5 minut samochodem od domu. Ale tak bardzo pozytywnie, pamiętam, że wiele sióstr czekało na nas, było tak bardzo radośnie, taka atmosfera domowa, że tak od razu poczułam się jak w domu właśnie, nie tak, że jestem w jakimś zimnym klasztorze, tylko po prostu tak... Jestem na swoim miejscu. To było trudne dla mnie, żeby nie szukać okazji do tego, żeby wstąpić sobie do domu. I czasami na przykład przejeżdżając autobusem widziałam przez okno kogoś z mojej rodziny, co też było takie dla mnie dziwne. Wiele razy kłóciłam się z Panem Bogiem, mówiąc, że wolałabym, żeby postulat był w innym miejscu niż w moim rodzinnym mieście. Ale to tylko potwierdziło, że to nie ja wybrałam sobie to zgromadzenie, tylko że gdzieś Pan Bóg tak tym wszystkim kierował. Formą główną kontaktu ze znajomymi są listy. Czasami jak nie odpiszę na czas, to robi mi się taka kubka. Czasami jest trudno, bo chciałoby się napisać jak najwięcej. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Też nie zawsze pamiętam, co zawarłam w danym liście, czego nie. To nie jest Facebook, gdzie możesz sobie skoczyć do poprzedniej wiadomości i zobaczyć, co już mówiłaś, nie? Więc czasami mam wrażenie, że się powtarzam. Ale to nie są wszystkie moje listy. Dosyć pokaźny zbiór. Taki. Bardzo długie. Tak, to jest od mojej siostry. Najdłuższe listy pisze do mnie moja przyjaciółka Daria oraz moja siostra Asia. Dlatego, że to są listy, które opisują czasem kilka miesięcy życia. Ja się później dowiaduję o tym tak właśnie z perspektywy czasu. Nie pamiętam dokładnie, co jest w tych wszystkich listach. Jak będę składać śruby, to pewnie je spalę. Ale jeden z listów, który mnie najbardziej poruszył, to było w postulacie od mojej najmłodszej siostry Małgosi, która bardzo przeżyła, ona tak się tym nie dzieliła, ale ona przeżyła to, że ja poszłam do zakonu. To jeszcze taki moment był, kiedy ja z nią tak zaczynałam budować taką relację, ona już była nastolatką, coraz starsza i to się tak urwało. Ona do mnie napisała: kocham cię, mam nadzieję, że nie będzie zła, jak to powiem, kocham cię, pomimo, że wybrałaś jeszcze jedną rodzinę. Dla mnie to było coś bardzo zaskakującego, że ona, będąc no wtedy jeszcze dzieckiem, ile ona, nie wiem, 15 lat, 14, i napisała, że rzeczywiście jakby wchodzimy do zgromadzenia i wybieramy jeszcze jedną rodzinę. I tak, i z listów się dowiaduję o ważnych sprawach. Na przykład moja siostra Asia poprosiła mnie o to, żebym była świadkiem na jej ślubie. I byłam świadkiem na ślubie w postulacie. Też moja mama pisze do mnie listy. Też siostry ze zgromadzenia, które, no, takie znajome siostry. Także, no tak, tak widzę, po kilka stron czasami mają te listy. To są, dużo jest też kartek, ale bardzo tak, bardzo obszerne listy. A na przykład tutaj od mojej przyjaciółki Darii. One też czasem starają się wybierać różną papeterię. O, tu nawet jest zdjęcie mojej Darii, kochanej, moja przyjaciółka. Tak, tak, i wysyłają mi w listach różne właśnie. O, z moją przyjaciółką Darią mam tak, że ona często mi wysyła właśnie jakieś nasze zdjęcia wywołane z jakiejś wycieczki w góry. Oczywiście to są najbardziej przypałowe zdjęcia, jakie ona mi robi i mi wysyła, żeby... Chyba tylko ona się z tego śmieje. Także no tak to, tak to wygląda. Habit dostajemy w czasie obłóczyn, czyli po 2 latach postulatu i dzień przed przyjazdem do nowicjatu. Habit i welon dostajemy wtedy. Już jesteśmy wtedy obłuczone. Ekstra, ja się nie mogę doczekać. W ogóle chyba na pewno bardziej czekałam niż na suknię ślubną, którą dziewczyny sobie często marzą, no nie? O jakiejś sukni pięknej. To ja tak właśnie miałam z Habitem, że dla mnie to była ta suknia, na którą ja czekam w swoim życiu. No i odkąd noszę Habit, no jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Był to reportaż Weroniki Puszkar pod tytułem Wstąpiłam do zakonu. Przed nami Trójka Literacka, a w niej rozmowa z pisarzem Wojciechem Chmielewskim. Dziś autorzy zapraszają na spacer w okolicy dawnej ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Trójka Literacka. Dobry wieczór. Wita radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest pan Wojciech Chmielewski. Dobry wieczór. Uznany pisarz, przede wszystkim małych form literackich, ale nie tylko, mający również związki z radiem. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest najnowszy tom jego opowiadań, zatytułowany Sylwia z Gibalaka. Wojtku, bo znamy się już od wielu, wielu lat, przecież chodziliśmy do jednej podstawówki. Na Grzybowskiej. Grzybowska 35, podszkoła numer 25. Natomiast no, termin gibalak to w naszych czasach był kojarzony powszechnie przez mieszkańców Warszawy, nawet nie tylko tej części Warszawy, tylko myślę, że w ogóle generalnie Warszawy. Obawiam się, że teraz to trochę brzmi już anonimowo. Pytałem się swojej progenitury, która jest w wieku studenckim, no i nie kojarzyli, co to jest gibalak. Tak, no Gibalak to było takie miejsce dla nas wtedy żyjących i dorastających w okresie PRL-u. Takie właśnie miejsce nieokreślone, trochę dziwne, trochę pociągające. Ja nie pamiętam, nie znam w ogóle Gibalaka, nie wiem co to było za miejsce, bo nigdy tam nie byłem, kiedy tam kipiało życie. Ale wiedziałem tylko, że tam są jakieś baraki, mieszkają różni dziwni ludzie, tacy starzy mieszkańcy tego miasta, jeszcze ostańcy sprzed wojny, że tam jest to miejsce pełne rozmaitych dziwnych zdarzeń, przemocy, prostytucji, alkoholu. To wszystko nas wtedy fascynowało i właściwie tak z tej fascynacji trochę zrodziła się fabuła tego opowiadania Sylwia z Gibalaka. No ono się właściwie zrodziło z takiego widoku starej odrapanej kamienicy przy ulicy Waliców. Ktoś po prostu napisał na murze, właśnie na murze klatki schodowej, a potem tę kamienicę wyburzono, więc ten napis był bardzo wysoko. Sylwia z Gibalaka. To była jakaś chyba miłość tego, kto to napisał. I ja pamiętam, przechodziłem tamtędy wiele razy, bo to był taki budynek blisko naszej szkoły, jak pamiętasz. Nie wiem, czy ty pamiętasz ten napis. Ja tego napisu nie pamiętam, ten budynek doskonale pamiętam. Tak. Też takie tam dziwne towarzystwo niebieskich ptaków rozmaitych, jakiejś dziwnej profesji rzemieślników. No oczywiście mocno podlewany alkoholem ta okolica. No, ale te kamienice jeszcze stoją na Waliców, prawda? One są, to są ostatnie, tak, takie ostańce z getta. Lokatorów już od wielu lat. Tak, więc to jest jakby takie miejsce, które jeszcze można obejrzeć. I ono też jest związane z tą książką jak najbardziej. Na okładce jest zdjęcie, na którym też można dojrzeć właśnie, jak tutaj odwiniesz skrzydełko, to tam są jeszcze widać te ostańce właśnie na ulicy Waliców, za tą bramą, która jest nieistniejącą już bramą kamienicy przy ulicy Ciepłej. Tak, ta kamienica właśnie z okładki została rozebrana w początku lat 70. Tak. Osiedle za żelazną bramą już kilka lat funkcjonowało. Ona była na rogu tutaj Ciepłej Pereca, czyli Ceglanej, dawna nazwa tej ulicy. Tak. Brzmi... No więc, no, Gibalak to było właśnie takie miejsce, które jak gdyby rozbudzało wyobraźnię i stąd powstał pomysł, żeby może właśnie tę nazwę jakoś przywrócić i zatytułować nawet cały zbiór opowiadań, bo to jest też taka nazwa, tak jak mówisz, trochę zapomniana, jednak bardzo warszawska. Tak, wszystko się zgadza. Natomiast cała treść opowiadania to jest kreacja, dodajmy. Natomiast nie są kreacje fragmenty innych tekstów tutaj zawartych w tym tomie. No tam właśnie przywołujesz te wspomnienia zapamiętane w czasach podstawówki czy w czasach nauki w nieodległym liceum im. Mikołaja Reja przy Królewskiej. I no, ja miałem takie trochę wrażenie, że to jest taka z lekko proza nostalgiczno-sentymentalna, podlana takimi dwoma właśnie mi tym nostalgią i tym takim trochę tęsknotą, może nawet do tych czasów trochę może to źle odczytałem, ale odnoszę wrażenie, że podkreśla ta twoja proza, że zmieniło się niby tak wiele, no ale niekoniecznie na lepsze, bo trochę wynika z tych twoich przemyśleń, że na przykład kontakty międzyludzkie strasznie ucierpiały w ostatnich latach. No na pewno. To znaczy, ja myślę, że tak jak ty odczytujesz to opowiadanie, to jest to jak najbardziej uprawnione. No każdy niech odczytuje tak, jak chce. Nie ma problemu. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie są opowiadania, które są jakby taką prozą wspomnieniową. To znaczy, ja nie wspominam mojego dzieciństwa, moich lat szkolnych i licealnych. No to jednak obracamy się w świecie fikcji. To jest bardzo dużo elementów, które są jakby kreowane, podniesione. Oczywiście prawdziwe... Na tym polega literatura, no, że wykorzystuje jakieś, przetwarza jakieś fakty. Tak, no oczywiście prawdziwe są emocje, które ja włożyłem tutaj w pisanie tej książki. I jakby ona, to jest ten nerw tych opowiadań, jakaś pamięć, która była u podstaw tego, że zacząłem pisać te opowiadania i one się jakoś tak ułożyły właśnie. One też mają taki trochę układ, prawda? Właśnie, porozmawiam o tym układzie. Zaczynają się, ci bohaterowie są mali, potem oni dorastają, pojawia się jakaś Sylwia, potem pojawia się jakiś ksiądz katecheta i tak dalej, więc one mają taki układ, a potem nawet i któryś z tych bohaterów siedzi w jakimś barze wietnamskim ze swoim synem. Możemy się domyślić, że to jest ten sam, który kiedyś się bawił na podwórku na ulicy Chłodnej. Oczywiście tak może być, tak, ale to jest oczywiście tylko jedna z interpretacji. No tak, bo to jest akcja się na przestrzeni lat, no nie wiem, pół wiecza bez mała dzieje, bo to jest lata 70. wczesne, późne, potem 80., potem ta transformacja ustrojowa, no i aż do wieku XXI. I można się właśnie domyślać, że jest jakaś ciągłość w tej narracji. Nie można ich czytać, jednak czytać je trzeba po kolei. Tak myślisz? Tak myślę, ja mam takie wrażenie, rzeczywiście. Aha. No dobrze, cóż no, może tak jest najłatwiej. Się, ale są można tak ułożone są przemyślnie, chociaż chronologicznie to one powstały w różnych latach, no i tak. Tam napisane były na przestrzeni chyba 5 lat, nie? Tak mi się wydaje, że na przestrzeni ostatnich 3, chyba 4 lat, może jakieś było wcześniejsze. No to jest chyba naturalna kolej rzeczy, że jeśli teksty się pisze i zbiera, ja je drukowałem jeszcze tu i ówdzie, więc w tych trudnych dla literatury i książki czasach... Bo ty podczas pandemii w znacznej mierze powstawało, prawda? Już nie pamiętam. Część na pewno, tak? Natomiast, że udało mi się jakby wydać w tym roku taki tom opowiadań, to też jest jakiś moim zdaniem mój osobisty niewielki sukces, że w ogóle, prawda, kiedy raczej czytelnicy szukają teraz czegoś innego i poszukują innego typu, no przede wszystkim rozrywki, nie oszukujmy się, no że taka książka z opowiadaniami miejskimi mogła się ukazać, to chyba dobrze. Nie wiem, co ty sądzisz. No ja zdecydowanie dobrze, bo to jest właśnie prawdziwa literatura. To jest, dziękuję. To nie jakieś siubździu, jak to mówiąc już tak bardzo potocznie, tylko to jest coś, co wywołuje w czytelniku refleksję, wywołuje jakieś emocje. No nie tylko dlatego, że ja topograficznie jestem też z tym rejonem związany, który tutaj w znacznej mierze dominuje w tych opowiadaniach zawartych właśnie w tym tomie Sylwia z Gibalaka, a do rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. We'll be right back. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Darek, odkąd się zmieniliśmy za kółkiem, nie odklejasz się od telefonu. Proszę, powiedz, że nie piszesz do tej botowej dziewczyny. Nie. Znaczy tak. Pomyślałem, że wywalę z siebie wszystko, co o tym myślę. Przecież to nieludzkie, żeby program udawał człowieka. Trudno się nie zgodzić. Nie wiem, czy jakiś programista, informatyk, czy kto za tym stoi, to przeczyta. Muszą wiedzieć, że zrobili komuś nadzieję i mnie zawiedli. Na pewno pójdzie im w pięty. Właśnie. Chyba tak im nawciskałem, że zawiesiłem program. To możliwe? Już nie odpisuję. Nie wiem, ale wierzę, że jeśli ktoś jest w stanie wyzwiskami zawiesić program, to właśnie ty. Dzięki. O kurde. Dzwoni. Kto? Angelika. Znaczy ten program, co ją udawał. Ale to podejrzane. Nie, czekaj, nie odbieraj. Może ci nabić połączenie z drugiego końca świata. Masz rację. Halo? Zwariowałeś? Napięcie by mnie zabiło. Halo? Darek? Hej. No cześć, Angelka. Nikt w życiu tak mnie nie obraził. Nie poniżył. Żeby przestać odpisywać albo napisać, że ma się już dość. Ja rozumiem. Ale żeby mi brak człowieczeństwa zarzucać? Kurczę, mogliśmy zadzwonić. Ja całą noc nie spałam, tylko czekałam na te krytyjskie wiadomości od ciebie. Nie raz, nie dwa zagryzłam zęby. Myślałam, nie, liczy się charakter, nie poczucie humoru. Ale oczywiście i tak musiałeś okazać się budzem i to największym, z jakim miałam do czynienia. Teraz to brzmisz jak zupełnie normalna dziewczyna. Masz czelność mi jakieś wątpliwości? To wszystko wina Tomka. Tomek, powiedz coś. Dzień dobry, bardzo mi miło, Tomasz Sołecki. Zaszło fatalne nieporozumienie. A niech was wszystkich, jasna cholera! Najgorsze, że myślałam, że naprawdę coś nas łączy. Tomek, zatrzymaj się tutaj. W tej zatoczce, dobra? Rozumiem, że chcesz ochłonąć. No słuchaj, kiepsko wyszło. Zatrzymaj się po prostu. Ale nie. Proszę. Nie ma tego złego, chyba wyleczyliśmy ją z nieśmiałości. No. Masz 10 sekund. Biegnij. Co ty robisz? Wiem, że obiecałem matce, ale... 10, 9, 8... Pamiętaj, że bratobójstwo jest nielegalne! 7, 6, 5, 4, 3, 2... Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. No tak, podobno z rodziną to najlepiej na zdjęciu. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.